Chwała Bogu. Chwała Bogu. Przypominam o wyciszeniu telefonów, wyłączeniu. Dzwoniłem do naszej drogiej siostry Asi, bo po bardzo długim czasie będzie tutaj. Z czego się cieszymy, ale nie czekamy, bo są dopiero w redzie. Miło widzieć nowe twarze, miło widzieć stare twarze. I to jest coś takiego pięknego, że mamy siebie nawzajem, że możemy tutaj być zgromadzeni w jednym celu, patrzący w jednym kierunku, ale jakkolwiek jest to naprawdę wspaniałe, to wspanialsze jest to, że tak jak wierzymy, Bóg jest obecny pośród nas. To jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, chociaż oczami fizycznymi nie widzimy, to oczyma wiary powinniśmy widzieć. Otwórzmy Psalm 70. Jeśli ktoś nie ma Biblii, a chciałby, to niech podniesie rękę i zaraz się Biblia znajdzie dla takiej osoby. Dobrze. I czytamy w tym psalmie. Na początku informacja dla prowadzącego chór, że jest to psalm Dawidowy i dla przypomnienia. Przyjdź mi na ratunek, Boże. Jahwe, pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i zarumienią ci, którzy czyhają na moją duszę. Niech cofną się i zostaną upokorzeni ci, którzy chcą wyrządzić mi zło. Niech zawrócą do tyłu ze wstydem ci, którzy mówią ha, ha. Natomiast niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. Niech wciąż powtarzają, jak wielki jest Bóg, ci, którzy pokochali Twoje zbawienie. Ja właśnie jestem ubogi i biedny. Boże, pośpiesz do mnie. Ty jesteś mi pomocą i wybawicielem. Jahwe, nie zwlekaj. I tak jak czytamy na początku, że jest to dla przypomnienia, to pewne rzeczy, które będę mówił, też są dla nas do przypomnienia, bo jeśli nie wszyscy, to na pewno większość z nas wielokrotnie słyszała podobne słowa. Ale to nic złego się nie dzieje, że pewne rzeczy są powtarzane, bo jesteśmy zapominalscy i potrzebujemy przypominania. I czytając te pierwsze wersety, myślę, że śmiało możemy stwierdzić, dojść do wniosku, że autor tego psalmu to jest osoba, która wierzy w Boga, która zwraca się do Boga, która szuka Boga. I to czytamy właśnie w tych słowach: przyjdź mi na ratunek, Boże. Jahwe, pośpiesz mi z pomocą. Czyli nie szuka w sobie, nie szuka, przynajmniej w tym momencie, w ludziach innych jakiegoś wsparcia, ale szuka w Bogu. I każdy chrześcijanin, każde Boże dziecko powinno się tym charakteryzować, że ma w sobie zaufanie do Boga, że ma nadzieję w Bogu. Jeżeli tego nie ma, to nawet nie wiem, czy można taki stan nazwać jakimś pewnym nie wiem, osłabieniem jakiejś postrzegania, czy sięgać dalej i mówić, że jest to po prostu niemożliwe, że wierzący człowiek nie ma w sobie wiary. Ale jakkolwiek by tego nie określić, to jeśli widzimy w sobie brak wiary, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwrócić się do Boga i modlić się o to, żeby On tą wiarę w nas ożywił, powiększył, wzbudził. I przechodzę dalej do wersetu 5. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. I nie wiem, jak Wy odbieracie te słowa, bo gdyby tak bez większego zastanowienia po prostu przeczytać i spróbować zareagować na to, no to wydawałoby się, że jest to napisane, że mamy teraz się rozweselić i rozradować. I teraz pytanie, co to ma być za rozweselenie i rozradowanie? Skąd ono ma się brać i skąd pochodzić? Tak sobie myślę o przykładzie, jak jest nowy rok się zaczyna, Sylwester, i wybija ta godzina zero i wszyscy się cieszą. Może nie wszyscy, no ale tak ogólnie, no, jest wielka radość. Gdyby zapytać, tak wziąć tak 10 przypadkowych osób i zapytać, z czego się cieszycie, to ja myślę, że w ogóle pewnie by były różne odpowiedzi, ale tak naprawdę, no, z czego się cieszą, no? Tak? Także mamy tutaj jakiś rodzaj radości, rozweselenia. I myślę, że dla niektórych trudny do określenia, skąd się bierze i czemu w ogóle występuje. Ja bym zaproponował spojrzeć na te wersety w taki sposób, że modlitwą Dawida jest tutaj to, żeby ci, którzy szukają Boga, mogli doznawać radości, wesela, i ta radość i wesele biorą się z tego, że oni szukają Boga i że znajdują Go, tak? Nie mówię o takim tym momencie w życiu człowieka, kiedy mówimy, że Bóg stanął na drodze mojego życia i zmienił moje życie i narodziłem się na nowo, stałem się Bożym dzieckiem. Nie o tym myślę. Myślę o takim pójściu dalej w tym procesie poznawania Boga i szukania Go, gdy my w naszym codziennym życiu szukamy Boga i Go znajdujemy w różnych naszych codziennych sprawach, w Jego działaniu, kiedy znajdujemy Boże objawienie w tym, co doświadczamy, w Bożym Słowie, i z tego w naturalny sposób bierze się radość i wesele. Czyli chcę zaproponować takie zrozumienie tych słów, że to nie jest tak, że teraz ktoś daje odezwę, rozweselmy się i rozradujmy. I teraz, nie wiem, dodamy uśmiech, czy jakoś spróbujemy się tak ożywić i to będzie właśnie to, o co tu chodzi. Myślę, że nie. Myślę, że szukajmy Boga i jak będziemy Go znajdować, to w naturalny sposób to będzie się w nas przejawiało. Niech wciąż powtarzają, jak wielki jest Bóg, ci, którzy pokochali Twoje zbawienie. Myślałem też nad tymi wersetami. Czy powtarzanie pewnych słów, pewnych zwrotów bez przemiany serca, bez zaangażowania całego wszystkich naszych jak to powiedzieć? Komponentów. Trudne słowo. Całych nas w to, co mówimy. Myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że Bogu nie chodzi o wypowiadanie słów, za którymi nie stoi serce. Czyli jeżeli byśmy powiedzieli, jak wielki jest Bóg i powiedzieli to wielokrotnie, a nie myślelibyśmy tak, to nie ma to na pewno wartości przed Bogiem i jest, można powiedzieć kolokwialnie, bez sensu. Także znowu bym odniósł się do tego, co sprawia, że te słowa w naturalny sposób wypływają z nas. Ci, którzy pokochali Twoje zbawienie, czyli jeżeli rozumiemy, czym jest zbawienie, ratunek od wiecznego potępienia, czym jest nadzieja życia wiecznego w bliskości z Bogiem, to w naturalny sposób z naszych ust będą wychodzić słowa brzmiące na przykład tak, jak wielki jest Bóg, bo będziemy wiedzieli, będziemy doświadczali tego, że mamy do czynienia z kimś, z Bogiem, kto w taki cudowny sposób przygotował zbawienie dla człowieka i to pochodzi z miłości Jego. Czytamy, że Bóg jest miłością i jeżeli są w nas takie myśli i czasami też je wyrażamy, oby jak najczęściej, takie jak chociażby to, jak wielki jest Bóg, to tylko się cieszyć, tylko to praktykować. Ale jeżeli tego nie ma w nas w naturalny sposób, i powiedzenie tych słów byłoby czymś takim nienaturalnym dla nas, to szukajmy tego, co jest źródłem, z którego te słowa pochodzą. Czyli patrzmy na Boga, który przygotował cudowny plan zbawienia dla człowieka, który posłał swojego Syna, żeby On wziął na siebie nasze grzechy, umarł za nas, i żebyśmy my dzięki temu mieli zbawienie. Może dla kogoś jest to coś tutaj odkrywczego, zostało powiedziane, ale myślę, że dla większości z nas są to sprawy ku przypomnieniu. Także badajmy nasze serca i niech to, co robimy, prawdziwie wypływa z naszych serc. Niech nie będzie tylko jakąś fasadą religijną. Niech nasze słowa będą przemyślane, wypływają z serca, a jeśli widzimy braki, tęsknimy za tym, żeby to było takie autentyczne, szczere i żeby w nas to po prostu było, to módlmy się i Bóg nam na pewno to da, bo to jest dobra rzecz, a Bóg chce dawać dobre rzeczy. Powstańmy, proszę, o modlitwę. Dziękujemy, Panie Boże nasz, że dajesz nam kolejny dzień, że możemy się zgromadzić, możemy być tutaj razem. I ważne jest, jak my tutaj się czujemy, na ile doświadczamy Ciebie. Też bardzo ważne jest to, żeby to, co tutaj się dzieje, to, co jest w naszych sercach, myślach, znajdowało upodobanie w Tobie. Żebyś Ty, patrząc na nas, mógł cieszyć się, że Twój lud w szczerości, w miłości chce głosić, że jesteś wielkim, dobrym Bogiem, okazywać wdzięczność za wszystko, co dajesz, okazywać cierpliwość w cierpieniach, w udrękach, mieć nadzieję w sercach, cały czas ufać, nawet gdy czasami wydaje się, że zwlekasz, może rzeczywiście czasami zwlekasz, ale Ty wiesz, kiedy jest czas, żeby zwlekać. Dzięki, Ojcze, że jesteś pośród nas, obecny w duchu swoim. Obyśmy mogli doświadczać dzisiaj Ciebie w cudowny sposób, w taki, który przemienia nasze życie. Bo istotą naszego chrześcijańskiego życia jest to, jak wygląda ono od poniedziałku do soboty. Proszę, działaj w nas, Ojcze, i przemieniaj. Amen. Tak, kochany Ojcze, jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby szukać Ciebie. Czekamy na Ciebie, potrzebujemy Ciebie, pragniemy Ciebie. I w naszym życiu jest wiele rzeczy, z którymi sobie nie radzimy, wobec których jesteśmy bezradni i bezsilni. I na Ciebie patrzymy, do Ciebie wołamy. Do Ciebie się modlimy. Boże, wysłuchaj nas, pomóż nam, wesprzyj nas, ratuj nas. Objaw nam Twój ratunek, Twoje zbawienie w tych potrzebach, w tych problemach, w tych zmaganiach, w tych niemożnościach naszych, pośród słabości naszej. Wołamy do Ciebie, Boże naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Ratuj nas, dotykaj naszych bliskich, naszych rodzin, naszych sąsiadów, ludzi wokół nas, Panie, w tak licznych problemach, potrzebach, przede wszystkim ducha i duszy, ratunku, Boże, z grzechu, ratunku z pustej religijności. Wołamy do Ciebie, Boże nasz, o Twoje zbawcze działanie, o Twój ratunek i Twoją pomoc. I też, Panie, każdego jednego dnia potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy siły od Ciebie, by stawiać czoła tym życiowym wyzwaniom, aby tak żyć, aby o Tobie dobrze świadczyć, aby nie tylko nasze słowa, ale i nasze czyny, wszystkie nasze uczynki chwaliły Ciebie i ogłaszały, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś wielkim Bogiem, że mamy dobrego Ojca w niebie, że mamy kochanego Zbawiciela. Modlimy się, Boże, byś dzisiaj mówił do naszych serc i objawił nam swoją wspaniałość, aby nasze serca były poruszone, wdzięczne, wielbiące Ciebie. Pragniemy, by Twoje święte imię było wywyższone na tym miejscu przez Twego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, naszego wielkiego Zbawcę. Amen. Amen. Amen. Wielki jest Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus. Niech mówią ci, którzy miłują Twoje zbawienie, Panie, tak dzisiaj słyszeliśmy. Nie wiem, Panie, czy można nie umiłować Twojego zbawienia, ale ja z łaski Twojej je umiłowałem. Dzięki Ci. Dziękuję Ci, Boże, że przyszedł ten dzień, Panie, kiedy mnie pociągnąłeś z dołu, Panie, do góry i dałeś swojego ducha, Panie, i pragnę Cię czcić. I nie ze mnie to, Panie, ale duch, którego dałeś, Panie, pragnie czcić. Szukać Ciebie każdego dnia, Boże, i tak jak potrafię, Panie, dziękuję Ci za tą możliwość w tym zgromadzeniu. Oprócz codziennego życia, Panie, ale pośród Twoich wybranych, Panie, móc oddawać Ci chwałę i cześć, Panie. I tak jak potrafię, chcę Ci dziękować, błogosławić Cię, wywyższać, mówić, jak wielkim Bogiem jesteś, Panie, jak wielkim Bogiem w moim życiu jesteś, Panie. Chwała i Tobie będzie i cześć, Panie. Dopomóż nas, no, Panie, ucz nas, Panie, oddawać Ci chwałę. Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że jeśli my nie będziemy, to te kamienie będą wołać, Panie. Ucz nas, abyśmy my umieli oddawać, aby te kamienne serca nasze, Panie, które nie chcą otwierać czasem ust, Panie, wołali do Ciebie i chwalili Cię, Panie, tak jak potrafią, Boże. Ty, Panie, dajesz wszystko, co potrzebne, Boże. Bądź, Panie, uwielbiony, wywyższony. Dopomóż nam, Panie, śpiewać pieśni dla chwały Twojego imienia, Panie. Abyśmy radowali się wspólnie z Tobą tutaj, Panie, z Twojej obecności pomiędzy nami. Bądź, Panie, błogosławiony i wywyższony, Panie. Znasz każde serce, które tu przyszło na miejsce. Ty wiesz, co w sercu jest. Co to oczekuje, Panie? Wierzę, że każdy ma jakieś pragnienie, Panie, i pragnę szukać Ciebie tak, jak potrafi, Panie, ale Ty pragnącego serca, Panie, nie odrzucasz, Panie, a odpowiadasz, Panie. Pobudzaj nas, Panie, do dobrych rzeczy, do dobrych uczynków, Panie, abyśmy byli i zbudowani dla siebie. Za wszystko, Panie, chwała Tobie i cześć Ci będzie. Amen. Amen. Amen. My dziś też chcemy prosić Cię o mamę Magdę, której coraz mniej dni dostaje życia. Dziękuję, Panie, że cały czas każdy kolejny dzień, który dajesz, to kolejny dzień łaski, w którym może przyjąć Ciebie i modlić się, Panie, abyś w tym czasie, który jeszcze jej dasz, dał jej też tą łaskę uniżenia się przed Tobą, przyjęcia Ciebie i żebyś, Panie, przyjął ją do grona Twoich dzieci, żeby mogła, Panie, opuszczając ten świat w cierpieniu, w chorobie, zostać przyjęta do Twojego Królestwa, gdzie dozna wiecznej radości, zdrowia, szczęścia. Panie, prosimy się, abyś się zmiłował i dotykał się potężnie serca. Pomógł jej jeszcze w tym czasie, który jej zostaje, zobaczyć Ciebie jako właśnie tego Boga wielkiego, dobrego, który przyszykował każdemu z nas Twoje cudowne zbawienie. Amen. Amen. Dziękuję Ci za nasz trwanie. za każdą chwilę, za każdym, za każdą minutę mojego życia, kiedy mogę Tobie służyć, Boże Ojcze, i dziękuję Ci, że mnie używasz, że mnie prowadzisz przez swojego Ducha Świętego, że dajesz zrozumienie tych duchowych rzeczy. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko, co mam, za wszystko, czym mnie obdarzysz, za wszystko, za Twoje karcenie, za Twoje nauki. Też pragnę Cię, Boże, prosić o wsparcie. I bo jedna z osób poprosiła mnie dzisiaj o modlitwę. Ona nie jest osobą nawróconą, ale ona szuka Ciebie. I właściwie też nie wiem, o co mam prosić Pani, ale no, ma ciężką bardzo sytuację. Po prostu, no, Boże, pomóż jej w tym utrapieniu rozwiązać tę sytuację, pomóż jej przychodzić do Ciebie, tak jak przychodzi, czy nie przyjęła chrztu, ale tak bardzo chciała tutaj być, no niestety tak się nie stało. Proszę, daj mi siłę, moc, odwagę, żeby żyć i poznawać według Twoich zasad i poznawać Ciebie, Boże. O to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa dla niej. Amen. Amen. Życie za nas dać, bym ja mógł Cię z Tobą z pragnieniem słabości swe. Przyjdźcie do źródła, by zanurzyć swe serca w nim. Bóle i smutki dają mycie do takiego miłości. Boże nasz, zachowujesz ludzi i zwierzęta. Jak cenne jest Twoje miłosierdzie Boże. Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu Twoich skrzydeł. Nasycą się obfitością Twego domu. Napoisz ich strumieniem Twoich rozkoszy. U Ciebie bowiem jest źródło życia. W Twojej światłości oglądamy światłość. Roztocz Twe miłosierdzie nad tymi, którzy Cię znają, a Twoją sprawiedliwość nad ludźmi prawego serca. Amen. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, czyżby warto staczać życia bój? Gdzież me serce miałoby chronienie, gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój? Nie miał Pana, skąd bym siłę mógł do życia brać?

ziemię przyszedł Bóg. Wierzę we wspólnotę świętych, święty Kościół Twój. Wierzę w nasze zmartwychwstanie, że powstęp przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Tak ja wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę na grzech zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wyznaję to, wierzę w imię Was wszystkich, kochani bracia, siostry. Cieszę się, że znowu możemy razem spotkać się w obliczu naszego Boga, przy Jego słowie, w modlitwie, w uwielbieniu, w pieśniach, w naszej społeczności, braci i sióstr. Będziemy rozważali dzisiaj Księgę Sędziów. Mam nadzieję, że większość z Was przeczytała tę księgę w ostatnim czasie i jesteście na bieżąco z jej treścią. Otwórzmy pierwszy rozdział i przeczytajmy pierwszy wiersz, który przypomina początek Księgi Jozuego, gdzie czytamy o śmierci Mojżesza. Ta księga rozpoczyna się słowami o śmierci Jozuego. Ludzie przychodzą i odchodzą. Ludzie mają swój wyznaczony czas na tej ziemi. Natomiast Bóg jest zawsze wiecznie istniejący. Jego historia zmierza wyznaczonym przez Niego celu. I Boże Słowo zawiera dla nas zapis tej natchnionej przez Ducha Świętego historii. Po śmierci Jozuego synowie Izraela pytali Jahwe: któż z nas wyruszy przeciwko Kananejczykom, aby z nimi walczyć? Czytając Księgę Jozuego, ma się wrażenie, że cały Kanaan został już podbity. I sytuacja Izraela w Kanaanie jest stabilna i niezagrożona. Tak jednak nie jest. Choć Jozue odniósł niesamowite zwycięstwa i jego historia jest znaczona pasmem wielkich militarnych triumfów, to jednak pokolenie następujące po pokoleniu Jozuego ma także przed sobą wielkie wyzwanie, by zdobywać niezdobyte jeszcze zakątki ziemi obiecanej. Księga Sędziów jest częścią biblijnego opisu historii Izraela od jego wejścia do Kanaanu o czym czytaliśmy w Księdze Jozuego, aż po ostateczne usunięcie Izraela z tej ziemi, o czym będziemy czytali pod koniec drugiej Księgi Królewskiej. A więc jest to historia od ich zdobycia Kanaanu, zasiedlenia Kanaanu i w końcu wypędzenia z Kanaanu. Tak jak Bóg wypędził przed nimi te grzeszne narody, tak samo wypędził Izraela, kiedy ten uporczywie trwał w swoim grzechu. Większość Starego Testamentu, tej części Starego Testamentu, czyli tej części od wejścia do wypędzenia Izraela, jest poświęcona opisowi panowania królów Izraela. Jednak między przybyciem Izraela do Kanaanu a ustanowieniem monarchii upłynęło kilkaset lat. Historycy biblijni tutaj różnią się w opiniach co do tego, ile lat. Niektórzy mówią, że nawet 450 lat, inni mówią, że 200-150 lat. A więc różnice są dramatyczne w zależności od tego, jak liczymy te lata opisane w tej księdze i różne inne biblijne referencje odnoszące się do tego czasu. W każdym bądź razie jest to okres kilkuset lat, które znamy jako okres sędziów. W tym okresie Izrael nie miał jakiejś formalnej, scentralizowanej administracji i władzy, ale polegał na wybitnie obdarowanych mężczyznach i nawet jednej kobiecie, których Bóg powołał, aby zapewnili mu czasowe przywództwo. Byli oni nazywani sędziami. Nie dlatego, że siedzieli w sądzie i wydawali sądowe wyroki, ale wykonywali Boży sąd. Wypędzali wrogów lub rozstrzygali spory między samymi Izraelitami. Działalność tych sędziów opisana jest w tej właśnie księdze oraz w początkowych rozdziałach pierwszej księgi Samuela. W tradycyjnym układzie Starego Testamentu, do dziś odzwierciedlonego w Biblii hebrajskiej, księgi Jozuego, księga sędziów i Rut jako jedna księga, ponieważ pierwotnie to była jedna księga, pierwsza i druga księga Samuela oraz pierwsza i druga księga królewska znajdują się w części, którą Żydzi nazywają prorokami. Razem z Izajaszem, Jeremiaszem, Ezechielem i 12 tak zwanymi prorokami mniejszymi, od Ozeasza do Malachiasza. Jako podgrupa księgi od Jozuego do drugiej księgi królewskiej są znane jako wcześniejsi prorocy, a te pozostałe księgi od Izajasza nazywane są późniejszymi prorokami. I te księgi, które my dzisiaj raczej nazywamy księgami historycznymi, są nazywane przez Żydów księgami prorockimi, ponieważ według żydowskiej tradycji zostały spisane przez proroków i chyba, że przede wszystkim dlatego, że są prorocze w swoim stylu i tematyce. Mają one oczywiście bardzo wyraźny wymiar historyczny, ale podobnie jak inne księgi prorockie, nie zajmują się po prostu historią dla historii. Nie są zwykłymi kronikami wydarzeń. Interesuje je raczej to, w jaki sposób Bóg działał w opisanych w nich wydarzeniach. i w tym sensie są prorocze. Chodzi w nich o relację Boga z Izraelem i o to, jak ta relacja wyrażała się w historii Izraela. Zarówno w wydawaniu przez Boga jego wyroków, jak i w niesieniu przez Boga ratunku swojemu ludowi. I ta szczególna relacja Boga z Izraelem opierała się na przymierzu, które Bóg zawarł z nimi na górze Synaj po wyprowadzeniu ich z niewoli egipskiej, a to z kolei opierało się na obietnicach, które Bóg przed wiekami już wcześniej złożył Abrahamowi. Księga Sędziów w tym sensie jest prorocza. Jest ona teologicznym opisem historii Izraela w okresie sędziów. I podobnie jak inne księgi prorockie, zawiera przesłanie potrzebne Bożemu ludowi w tamtych czasach, w kolejnych wiekach i jest wciąż aktualne i dzisiaj dla nas. Główna część tej Księgi Sędziów, która opowiada o działalności poszczególnych sędziów, rozciąga się od 3 rozdziału i 7 wiersza do końca 16 rozdziału. Poprzedza ją dwuczęściowy wstęp, a kończy tą księgę dwuczęściowy epilog. Pytanie, które pada na początku tej księgi, zostaje ponownie postawione w zupełnie innych okolicznościach pod koniec tej księgi. Pamiętacie, jakie było pytanie na początku tej księgi? Nie zaglądajcie. Pamiętacie jeszcze, jakie było pytanie? Jakie było pytanie? Kto ma pójść walczyć z Kananejczykami? To było pytanie, które jest postawione na początku tej księgi. Pod koniec tej księgi znajdujemy podobne pytanie. Otwórzcie 20 rozdział i 18 wiersz i zobaczmy, jakie tu mamy pytanie. Wtedy synowie Izraela powstali, to jest 20 rozdział Księgi Sędziów, 18 wiersz. Synowie Izraela powstali, poszli do domu Bożego i radzili się Boga, mówiąc: któż z nas ma wyruszyć pierwszy do walki z synami Beniamina? Widzicie, co się zmieniło? Na początku księgi pytają, kto ma wyruszyć pierwszy, aby walczyć z Kananejczykami, z ich wrogami, z tych, którym Bóg nakazał ich wypędzić z tej ziemi. Pod koniec tej księgi pytają się Boga, kto ma wyruszyć do walki z synami Beniamina. Kto to są synowie Beniamina? To nie są Kananejczycy. To są synowie Izraela. To jedno z plemion Izraela, które dopuściło się strasznego grzechu. I Izraelici zastanawiają się, kto ma z nimi walczyć. Wiecie, jaka jest odpowiedź Boża w obu przypadkach? Jest ta sama. Juda ma iść pierwszy walczyć. Plemię Judy to królewskie plemię, które Bóg przygotowuje do sprawowania królewskiej władzy w Izraelu. W obu przypadkach oni muszą iść pierwsi. Ale jaka różnica? Zbliżając się do końca tej księgi, jesteśmy wezwani do refleksji nad punktem, z którego wyruszamy w tej księdze. I nad tym wszystkim, co wydarzyło się w międzyczasie. Jak bardzo sytuacja się zmieniła, pogorszyła, że synowie Izraela walczą ze sobą, zamiast walczyć z Kananejczykami, którzy ich nadal otaczają, którzy nadal im zagrażają. Czyż nie przypomina nam to historii Kościoła, w której Boży lud zbawiony krwią Jezusa Chrystusa jest wzywany, by głosić Ewangelię wszystkim narodom, by toczyć walkę z mocami ciemności, z grzechem, z szatanem, z kłamstwem, z zabobonami. A ileż mamy bratobójczej walki dzisiaj w Kościele? Ileż mamy konfliktów między tymi, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa? Pierwsza część wprowadzenia do Księgi Sędziów, a więc pierwszy rozdział od pierwszego wiersza do piątego wiersza drugiego rozdziału. W tych wierszach czytamy o stopniowej zmianie w stosunkach Izraela z Kananejczykami, które nastąpiło po śmierci Jozuego. Gdy umarł Jozue, coś zaczęło się zmieniać w nastawieniu synów Izraela do otaczających ich Kananejczyków. Wysiłki poszczególnych plemion, aby posiąść i zająć ziemię, które zostały im przydzielone, napotykały na coraz większe trudności, ponieważ Kananejczycy, zwłaszcza na wybrzeżu i w kluczowych ufortyfikowanych miastach na północy, stawiali bardzo zdecydowany opór. Ale Jozue, chociaż też stawiali wielki opór, nie miał takich problemów, by ich pokonać i by zająć te ziemie, które Bóg dał Izraelowi. Dlaczego więc ci mają takie problemy? Dlaczego czytamy w pierwszych wierszach tej księgi, że nie byli w stanie ich pokonać? To doprowadziło do sytuacji, napiętej sytuacji, w której Izraelici i Kananejczycy żyli ze sobą razem jakby w ciągłym stanie gotowości do walki. Izraelici nadal byli wykluczeni ze znacznej części ziemi obiecanej im przez Boga. A więc była to sytuacja daleka od oczekiwań, z jakimi Izrael wkroczył do Kanaanu. Oczekiwań zwycięstwa, oczekiwań zajęcia tej ziemi, oczekiwań opartych na obietnicach, jakie Bóg dał ich przodkom, że posiądą całą tę ziemię na własność. Dlaczego więc tak się nie stało? Ta księga też odpowiada na to pytanie. Pierwsza część wprowadzenia kończy się tym, że Izraelici płaczą przed Bogiem po tym, jak dowiadują się od Bożego Anioła, jak bardzo sprzeniewierzyli się Bogu. Tu jest ich problem. Otwórzcie drugi rozdział i przeczytajmy cztery pierwsze wiersze z drugiego rozdziału. Czytamy tu, że anioł Jahwe, Boga Izraela, wstąpił z Gilgal do Bokim. Bokim oznacza płacz. I powiedział: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom. Powiedziałem: nigdy nie zerwę mojego przymierza z wami. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi. Zburzcie ich ołtarze. Wy jednak mnie nie posłuchaliście. Co wy zrobiliście? Dlatego mówię, nie wypędzę ich przed wami. Staną się cierniem w waszych bokach, a ich bogowie, ich bóstwa będą dla was sidłem. Gdy anioł Jahwe oznajmił te słowa wszystkim Izraelitom, lud gorzko zapłakał. tej księdze widzimy wiele razy ich płaczących. Ale niestety ten ich płacz nie zamienia się w trwałą przemianę. Tak jak płacz wielu ludzi dzisiaj w Kościele nie oznacza, że szczerze pokutują. Po prostu są wzruszeni emocjonalnie. Po prostu są chwilowo skonfrontowani ze swoim grzechem, skonfrontowani z miłością Boga, z dobrocią Boga i to powoduje łzy, to powoduje emocje. Ale nie dajmy się temu oszukać. Jako młody człowiek dawałem się często na to nabrać. Dzisiaj sam wiele płaczę i się łatwo wzruszam, ale wiem, że to za mało. Wiem, że to za mało. Same łzy i same słowa to za mało. Ta księga pokazuje nam Izraelitów wiele razy płaczących i mówiących dobre rzeczy. Ale ich czyny, ich życie niestety nie idzie w parze z tymi doznaniami i z tymi słowami. I tego się wystrzegajmy, bracia, siostry, by polegać jedynie na emocjach, które odczuwamy. Tego się wystrzegajmy, by postrzegać wagę działania Ducha Świętego w naszym życiu przez to, jak się czujemy. To piękne, jeżeli coś czujemy i przeżywamy. Ja nie jestem przeciwko emocjom. Sam jestem bardzo emocjonalnym człowiekiem. I niejednokrotnie się rozczulam i płaczę i potrafię przeżywać emocjonalnie różne rzeczy. Ale nauczyłem się na tym nie polegać. Wiem, że Bóg oczekuje czegoś daleko więcej niż naszych łez. Daleko czegoś więcej niż naszych słów. Oczekuje naszego życia, owocu sprawiedliwości w naszym życiu, w naszym postępowaniu. To jest miłość do Boga. Nie, że się czuje emocje, ale że się postępuje zgodnie z Jego wymaganiami. Przyczyną porażki Izraela w przejęciu Kanaanu nie były żelazne rydwany czy silne fortyfikacje Kananejczyków, ale ich własna niewierność Bogu. Bóg powiedział, zburzcie ich ołtarze. Nie pozwólcie, żeby to bałwochwalstwo, to ich pogańskie myślenie, te ich bezbożne praktyki stały się częścią waszego życia. A oni sobie kombinowali, że jakoś się z nimi dogadamy, wykorzystamy ich do prac, pozwolimy im funkcjonować między nami. I Bóg mówi, z tego powodu już ich nie wypędzicie i będą jak cierń w waszym boku. Wyobrażacie sobie kaktusa wbitego w bok, jak żyć z czymś takim, jak funkcjonować? A mówi, a ich bóstwa będą dla was sidłem. One was złapią. Nie będziecie wiedzieli kiedy. Wpadniecie w ich podstępne, demoniczne moce. Bóg mówi, trzeba to usunąć spośród siebie. Trzeba się od tego oddzielić. Iluż to chrześcijan dzisiaj myśli, że można postawić Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Że można śpiewać pieśni Bogu i tymi samymi ustami kłamać, rozsiewać plotki, narzekać, mówić nieprawdę. Iluż to chrześcijan myśli, że można kochać Boga i można kochać pieniądze, można kochać ten świat. Iluż ludzi myśli, że można żyć w jakimś kompromisie z grzechem i wszystko będzie dobrze, bo mamy Jezusa, bo wierzymy w Jezusa i ostatecznie jakoś to wszystko dobrze będzie. Biblia mówi, że nie ma takiej opcji, żeby było dobrze z ludźmi rozdwojonego serca. Żeby było dobrze z ludźmi, którzy miłują ten świat i mówią, że kochają Boga. Biblia mówi, że jeśli miłujemy ten świat, to nie ma w nas miłości Ojca. Nie ma w nas miłości Boga Ojca, jeśli kochamy ten świat. Pan Jezus mówi, nie możesz służyć Bogu i mamonie. Nie da się. Niektórzy myślą, że się da, ale Jezus mówi, że się nie da. Izraelici, cała ich historia jest smutnym świadectwem tego, że nie da się służyć prawdziwemu Bogu i fałszywym Bogu. Bo pierwsze jego przykazanie jest, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, obok mnie. To znaczy, że mnie nie detronizujesz, masz nadal mnie, ale obok mnie chcesz postawić sobie inne bogi. Bo pierwsza rzecz był nie. Oni niestety, widzimy, nie byli temu posłuszni. Na terytorium, które udało im się zająć, zaczęli iść na kompromis, pozwalając, by kananejskie, pogańskie ołtarze pozostały na swoich miejscach. I z tego powodu Bóg odmówił im pomocy. Oprócz spojrzenia wstecz, to anielskie przemówienie wybiega również w przyszłość, zapowiadając, że Kananejczycy i ich bóstwa będą wielką przeszkodą w życiu Izraela. Kolejne słowa wstępu z tego drugiego rozdziału, tej drugiej części wstępu, odnoszą się do wejścia do Kanaanu pod wodzą Jozuego, czyli znowu wracamy jakby do początku, to samo było na początku pierwszego rozdziału i to samo jest w drugim rozdziale od siódmego wiersza. Mowa jest tutaj o tym, co wydarzyło się, gdy oni weszli pod wodzą Jozuego, jak to wyglądało i jak to się zmieniło po śmierci Jozuego. Wiersz siódmy i kolejne mówią, lud służył Jahwe, Bogu Izraela, przez wszystkie dni Jozuego i przez wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozuego i widzieli wszystkie wielkie dzieła Jahwe, jakie uczynił dla Izraela. A Jozue, syn Nuna, sługa Jahwe, umarł w wieku 110 lat. I czytamy, gdzie go pogrzebano. I czytamy dalej, że całe to pokolenie, czyli całe to pokolenie Jozuego, zostało przyłączone do swoich ojców, co jest takim eufemizmem, że umarł. I powstało po nich inne pokolenie, które nie znało Jahwe, ani też dzieł, których dokonał dla Izraela. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że po pokoleniu Jozuego i tych, którzy wiernie służyli Jahwe, powstało kolejne pokolenie, które nie znało Boga Izraela? Wychowali się przecież w domach, w których tamci czcili Jahwe, opowiadali o Jahwe, zwiastowali im, co Bóg uczynił, opowiadali te historie niezwykłe. Jak to możliwe, że to kolejne pokolenie już nie zna tego Boga? Dziwne to, prawda? Jak to jest, że my poznaliśmy, wielu z nas poznało Boga, doświadczyło Go w swoim życiu, a nasze dzieci nie chcą o Nim słuchać, nie chcą w Niego wierzyć, nie chcą chodzić naszymi drogami. Tak jak my potrzebowaliśmy nawrócić się od naszych grzechów, tak i oni muszą się nawrócić. Nie jesteśmy w stanie im przekazać naszej wiary, naszej miłości do Boga. Możemy ich uczyć, możemy im wskazywać, ale oni sami muszą przyjść do Boga. Każde jedno pokolenie potrzebuje przebudzenia, odrodzenia, nawrócenia, zbawienia Bożego. I widzimy, tutaj przychodzi kolejne pokolenie, po tak dobrym pokoleniu, po tak zwycięskim pokoleniu, które otrzymuje świadectwo, że nie znało Boga Izraela. I czytamy, że ci czynili zło w oczach Jahwe. I służyli Baalom, najbardziej bestialskim bóstwom Kanaanu. Baal znaczy Pan. I był największym, w cudzysłowie, rywalem prawdziwego Boga. Ludzie ufali, że to Baal daje im zbiory, plony, że to dzięki Baalowi, kultowi Baala, który odbywał się w straszny sposób, często przez ofiary składane z dzieci, przez różnego rodzaju orgie seksualne. Oni wierzyli, że w ten sposób zdobywają przychylność Baala, który im błogosławi. I czytamy, że oni zaczęli służyć tym Baalom i opuścili Jahwe, Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z ziemi Egiptu, i poszli za cudzymi bogami, za obcymi bogami, za bogami okolicznych narodów i oddawali im pokłon. I tak pobudzili Jahwe do gniewu. W kilku zdaniach mamy tutaj zarysowany upadek Izraela w odstępstwo. Już następne pokolenie po Jozue. Zobaczcie, Mojżesz, Jozue i kolejne pokolenie, takie rzeczy. Niesamowite. I widzimy tutaj ich dramatyczny upadek w to odstępstwo, a w następnych wierszach mamy wyłożony powtarzający się schemat całej Księgi Sędziów. Od 13 wiersza czytajmy: opuścili Jahwe, a służyli Baalowi i Asztartą. Asztarta była uważana za żonę Baala. Równie rozwiązła, równie krwiożercza jak Baal. I oni takim bóstwom służyli. Wtedy czytamy: zapłonął gniew Jahwe przeciw Izraelowi. I co Bóg zrobił? Wydał ich w ręce grabieżców, którzy ich grabili, i sprzedał ich w ręce okolicznych wrogów, także nie mogli się dalej ostać przeciw swoim wrogom. A gdziekolwiek wyruszyli, ręka Jahwe była przeciwko nim ku nieszczęściu. Czy Bóg w takim wypadku był niewierny swojemu przymierzu? Nie, właśnie w ten sposób Bóg był wierny swojemu przymierzu. W jego przymierzu była taka groźba, że jeżeli oni tak będą postępowali, to Bóg dokładnie tak będzie z nimi postępował. Czytamy tutaj, że Bóg uczynił tak, jak im zapowiedział, jak im przysiął. I byli bardzo uciskani. I co wtedy robili, jak byli uciskani? Nagle sobie przypominali o prawdziwym Bogu i zaczynali biadolić do Niego i prosić Go, żeby się nad nimi zmiłował. I płakali znowu i obiecywali. Nie zawsze, niestety, ale w wielu przypadkach tak było. I czytamy, że wtedy co? Wtedy Jahwe wzbudzał im sędziów, którzy ich wyzwalali z rąk grabieżców. Lecz także swoich sędziów nie słuchali, ale uprawiali nierząd z obcymi bogami i oddawali im pokłon. Szybko zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchający przykazań Jahwe. Ci tak nie postępowali. A gdy Jahwe wzbudzał im sędziów, to Jahwe był z każdym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów przez wszystkie dni sędziego. Jahwe bowiem litował się nad ich jękiem z powodu tych, którzy ich uciskali i trapili. To jest niezwykłe, jaki Bóg jest nasz litościwy. Człowiek go obraża, znieważa, jest niewierny, ale kiedy człowiek zaczyna jęczeć i płakać, Bóg się lituje. To jest niesamowite, jak Bóg jest litościwy. I Bóg się litował nad nimi, którzy tak go obrażali, którzy go tak znieważali. Ale czytamy, że oni po śmierci sędziego odwracali się. Odwracali się od Boga. I psuli się bardziej niż ich ojcowie, a więc to zepsucie postępuje. Chodzili za cudzymi bogami, służyli im, oddawali im pokłon, nie odstępowali od swoich czynów, ani od swojej upartej drogi. Cały kilkusetletni okres panowania sędziów to powtarzający się cykl odstępstwa Izraelitów, za które odstępstwo Bóg ich surowo karze, wydaje ich w ręce obcych ciemiężycieli, a następnie, gdy oni w wielkim utrapieniu wołają litość, Bóg lituje się nad nimi, wzbudza im sędziego, który ich wybawia. I w rezultacie wydaje się, że Izraelici chociaż na chwilę nawracają się jakoś do Boga, do prawdziwego Boga, ale bardzo szybko wracają do swoich odstępstw, szczególnie gdy sędzia już umiera. Krótko mówiąc, pomimo wielu prób Boga, aby ich odwieść od ich niewierności i grzesznych dróg, Izraelici trwają w swoim uporze. I Bóg zapowiada, co w takim razie zamierza uczynić w razie swojego gniewu i kary. Od 20 wiersza, jeszcze dwa wiersze, 20 i 21. Zapłonął więc gniew Jahwe przeciw Izraelowi i powiedział: ponieważ ten naród złamał moje przymierze, które zawarłem z jego ojcami, i nie usłuchał mojego głosu, ja też odtąd nie wypędzę przed nimi żadnego z narodów, które pozostawił Jozue, kiedy umarł. Narody, które pierwotnie zostały pozostawione, aby wypróbować wierność Izraela, teraz zostaną pozostawione na stałe, aby uciskać Izraela i przypominać Izraelowi o jego niewierności Bogu. Kananejczycy stają się biczem na plecach niewiernego Izraela. Tak więc pierwsze rozdziały Księgi Sędziów, oprócz zdiagnozowania tego, co poszło nie tak, i przedstawienia nam tego, co nastąpi później, bardzo jasno określają, co jest głównym tematem tej księgi. A mianowicie powtarzające się odstępstwo Izraela w okresie sędziów i odpowiedź Boga na to odstępstwo. Księga Sędziów odpowiada na pytanie, dlaczego Izrael nie posiadł w pełni ziemi, którą Bóg obiecał jego przodkom. Odpowiedź brzmi: z powodu odstępstwa, które nastąpiło po śmierci Jozuego. To nie jest tak, że Bóg nie jest w stanie dać tego, co obiecał. To, co Bóg obiecuje, jest zawsze uwarunkowane. I jeśli my nie dopełnimy warunków, które na nas, które są przed nami do spełnienia, Bóg nie wypełni swoich. Wielu ludzi dzisiaj myśli, że nowe przymierze to bezwarunkowe przymierze, w którym po prostu wchodzimy i już nieważne, jak będziemy żyli, jak będziemy chwalili Boga, jak będziemy postępowali, to Bóg jest tak kochany, to Bóg jest tak wspaniały, że w Jezusie Chrystusie na pewno, jak już żeśmy powiedzieli Mu tak, to nieważne, czy potem będziemy wierni temu tak, to On nas zbawi, to On nas uratuje. Wielu ludzi tak dzisiaj myśli. Wielu ludzi tak pojmuje nowe przymierze, że powiedzą Panu Bogu tak na ślubnym kobiercu, staną przed Nim, powiedzą: Panie Jezu, bądź Panem mojego życia, i pójdą do chrztu i uważają, że no, zrobiliśmy wszystko, co do nas należy, a teraz jakbyśmy nie żyli, jakbyśmy nie postępowali, Bóg będzie wierny i nas zbawi, bo przecież kto wyzna Jezusa Panem, będzie zbawiony. Ale czy tak rzeczywiście naucza nas Słowo Boże? Czy takie jest przymierze, do którego Bóg nas wezwał w Jezusie Chrystusie? Czy nasze zbawienie nie jest cały czas zależne od tego, czy dzisiaj Jezus jest naszym Panem? Zbawienie jest w Jezusie. Ono nie jest nam dane, tak że sobie chowamy do kieszeni, że przybijamy do ściany jak certyfikat zakończenia szkoły. Zbawienie jest dane w Jezusie. Jest udziałem wszystkich, którzy są w Jezusie. I tylko ci są zbawieni, którzy są w Jezusie. I ci, którzy umierają w Jezusie. Nie ci, którzy kiedyś przyszli do Jezusa. Nie ci, którzy od czasu do czasu przychodzą do Jezusa. Nie ci, którzy mówią do Niego: Panie, Panie, a nie czynią Jego woli. Ta księga pokazuje nam, że przymierze z Bogiem nie jest przymierzem, w którym wszystko polega na Bogu i na Jego wierności. Ale przymierze zawsze jest umową dwóch stron. I Bóg jest zawsze wierny swojemu przymierzu. Jezus Chrystus jest doskonałym Zbawicielem. Natomiast nasz udział w Jego zbawieniu, nasz udział w Jego łasce, nasz udział w Jego błogosławieństwach jest zależny od naszej wiary w Niego i, co za tym idzie, postępowania, które jest zgodne z tą wiarą. Tylko w taki sposób mamy udział w tym przymierzu. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Niech te bolesne lekcje zapisane w tej księdze będą dla nas ostrzeżeniem, byśmy daremnie Bożej łaski nie przyjmowali. Byśmy nie byli ludźmi, którzy deptają krew przymierza, którą zostali wykupieni z naszego marnego postępowania. Byśmy nie byli w gronie tych, którzy mówią: Panie, Panie, a nie czynią Jego woli. Byśmy nie byli jako obłudnicy, którzy mają fasadę pobożności, ale nasze życie jest pozbawione mocy pobożności. Tego się wystrzegajmy. Jeśli to dostrzegamy w naszym życiu prawdziwie, pokutujmy z tego. Prośmy Boga, by nas ratował od przewrotności naszych serc, od nieposłuszeństwa w naszym życiu, od niewiary w naszym życiu, od wszelkiego odstępstwa. Od tego, cośmy ślubowali Chrystusowi, Panu naszemu. Księga Sędziów wyjaśnia działanie Boga jako w pełni uzasadnione w obliczu uporczywej niewierności Izraela. Późniejsze księgi biblijne wyjaśniają i uzasadniają bardziej drastyczny akt, jakim jest wyrzucenie, całkowite wyrzucenie Izraela z ich ziemi obiecanych. W centralnej części Księgi Sędziów, a więc od 3 rozdziału, 7 wiersza do końca 16 rozdziału, zapisane są dzieje 12 sędziów, począwszy od Otniela, bratanka Kaleba, przyjaciela Jozuego, a skończywszy na Samsonie. Ich historie są niezwykle barwne i pouczające. Leworęki Ehud, którego imię znaczy dziękczynienie, przebija obosiecznym mieczem tłustego Eglona, króla Moabu, po tym jak obiecuje mu przekazać tajemne poselstwo od Boga. Szamgar zabija 600 Filistynów ościeniem na woły. Sędzia i prorokini w jednej osobie, Debora, której imię znaczy pracowita pszczoła, prowadzi tchórzliwego Baraka, którego imię znaczy błyskawica, prowadzi Baraka na wojnę z Syserą, który pyszni się żelaznymi maszynami wojennymi. Barak ze względu na swoją opieszałość nie otrzymuje pełnej chwały z odniesionego zwycięstwa, tylko pasterka Jael, która wbija kołek od namiotu w czaszkę Sysery. Bóg powołuje kobiety, kiedy mężczyźni nie wieścieją i ociągają się z zajęciem wyznaczonego im przywódczego miejsca. To jest smutny obraz wielkiej części współczesnego Kościoła, gdzie bracia, zamiast świecić przykładem zaangażowania w służbę Bogu i przewodnictwa w swoich domach, zajmują się błahostkami i marnują swój czas i energię na przyziemne przyjemności. W wielu zborach kobiety przewodzą w modlitwie, wzajemnym usługiwaniu, a nawet w poznaniu i nauczaniu Słowa Bożego. Czy tak powinno być? Czy taki jest Boży porządek? Czy raczej jest to wynikiem zniewieścienia, ociężałości i duchowej płycizny wielu braci? Gedeon jest znany z kładzenia runa przed Bogiem, żeby się dowiedzieć, jaka jest Boża wola, po tym, jak anioł Jahwe na jego oczach wydobywa ogień ze skały. I jemu to za mało. Musi runo kłaść. Nie raz, ale drugi raz. A potem jeszcze idzie i słucha, co tam Midjańczycy w swoim obozie mówią. Ile zapewnień Bóg musi nam dać, abyśmy w końcu zaufali Mu i pełnili Jego wolę. Gedeon pod koniec swojej kariery otrzymuje od Izraelitów propozycję zapoczątkowania monarchii, żeby władał nad Izraelem i żeby jego synowie po nim władali Izraelem. Ale Gedeon ma na tyle rozumu, że odrzuca tę propozycję i wskazuje na Boga jako najwyższego władcę i jedynego potrzebnego im króla. Po czym sporządza złoty efod, który staje się obiektem bałwochwalczego kultu. Jednak jeden z synów Gedeona, który otrzymał imię Abimelek, co oznacza mój ojciec jest królem. Ciekawe, nie? Gedeon mówi, nie chcę być królem. A potem ze swojej nałożnicy ma syna i mówi, będzie miał na imię mój ojciec jest królem. Zobaczcie, jaki człowiek jest przewrotny. I ten właśnie Abimelek miał ambicje zostać władcą Izraela. Niektórzy zaliczają go do grona sędziów, ale moim zdaniem to nie jest żaden sędzia powołany przez Boga. To jest samozwańczy tyran i morderca swoich braci. Wymordował wszystkich synów Gedeona, żeby nikt nie zagrażał jego pozycji. Bóg surowo osądza Abimeleka i jego popleczników, zsyłając na nich ducha niezgody i ostatecznie tragiczną śmierć. Mamy jeszcze kilku innych, mniej znanych sędziów, jak Tola czy Jair, o którym czytamy tylko tyle, że miał 30 synów, którzy jeździli na 30 oślęciach. Ostatnim, najbardziej znanym sędzią jest Samson. Jednak jego zachowanie jest tak dziwaczne, że trudno nawet w nim rozpoznać prawdziwego Bożego sędziego. Poza tym nikt nie podąża za Samsonem, ale toczy on swe walki w pojedynkę, aż do dnia swojej tragicznej śmierci pod gruzami pogańskiej świątyni. Każdy kolejny cykl odstępstwa Izraela i Bożego wybawienia, a jest ich w sumie 7, prowadzi do stopniowej zmiany, którą można by opisać jako spiralę coraz głębszego i głębszego upadku. Pierwszy rozłam wśród Izraelitów pojawia się już w historii Debory i Baraka i pogłębia się pod rządami późniejszych sędziów. Po 40 latach, które nastąpiły po zwycięstwie Gedeona, nigdy już nie czytamy, że ziemia cieszy się pokojem. A w czasach Samsona Izraelici nawet nie wołają do Boga, żeby ich ocalił. Samson, którego osobista krnąbrność i niechęć do przyjęcia swojego powołania doskonale uosabia krnąbrność i postawę całego ludu. Tak jak Izrael został wyróżniony spośród innych narodów przymierzem zawartym z Bogiem, tak samo Samson został wyróżniony spośród wszystkich innych Izraelitów powołaniem do życia jako Boży Nazyrejczyk. Ale tak jak Izrael chodził za obcymi bogami, tak Samson chodził za obcymi kobietami. Izrael chciał być jak inne narody. Samson chciał być jak inni mężczyźni. Tak jak Izrael wielokrotnie wzywał Jahwe w swoim nieszczęściu, tak też i Samson, gdy był w wielkiej biedzie, wzywał imienia Jahwe. Krótko mówiąc, tematy, które przewijają się przez całą środkową część Księgi Sędziów, nabierają uosobienia w osobie Samsona. Epilog. Dwie historie, które stanowią epilog Księgi Sędziów, zapisane w rozdziałach od 17 do 21. Są to historie umiejscowione bardzo ogólnie w okresie sędziów, ale nie następują chronologicznie po tym, co zostało opisane wcześniej. W tych historiach punkt ciężkości przesuwa się z grzechu Izraela jako całości na grzech jednostek i wspólnot, które go tworzą. A więc wcześniej czytamy o Izraelu, który grzeszy, a na końcu Księgi Sędziów mamy trzy historie. Jedna z nich jest w odrębnej księdze, w Księdze Rut. Ta pozytywna historia, ale są te dwie negatywne, które w naszym wydaniu są na końcu tej księgi. I one nam pokazują konkretnych ludzi, konkretne przypadki tego, jak Izrael odstępował od Boga, co się działo w narodzie. I znamienny jest refren, który się czterokrotnie powtarza w tych ostatnich rozdziałach. Znacie ten refren. W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Innymi słowy, nie było jakiegoś władcy, który by prowadził naród, więc każdy robił to, co uważał za słuszne. I zauważcie, każdy czynił to, co uważał za słuszne. Nie to, że czynili to, co złe było w ich oczach, ale oni robili to, co uważali, że jest okej, że jest w porządku. Ten refren jest natchnionym podsumowaniem przesłania całej tej księgi. I niestety jest też w wielkiej mierze podsumowaniem pozostałej części historii Izraela, historii Kościoła i historii wielu współczesnych chrześcijan. Każdy czynił to, co uważał za słuszne. Nie to, co było złe w jego mniemaniu, ale to, co uważał, że jest okej. Każdy robił to, co sam uważał za właściwe. Słyszycie to w Kościele? A ja tak uważam. Co ty mi będziesz mówił? Ja wiem swoje. Ty masz swoją rację, masz swoje zrozumienie, masz swoją interpretację, a ja mam swoją. I nikt mi nie będzie mówił. Nikt mnie nie przekona. Zostanę przy swoim i postawię na swoim. To jest duch Księgi Sędziów. Wciąż żywy. Wciąż aktywny. I w naszych czasach. Strzeżmy się, by nami nie kierował i nas nie opętał. Pierwsza historia z tego epilogu, z zakończenia tej księgi, to historia Micheasza i jego bożków. Lewity, człowieka z kapłańskiego plemienia, który obsługuje bożki domowe. I całe plemię Danitów chce go za swojego kapłana. To jest totalny religijny chaos cechujący tamten okres. A druga historia to jeszcze bardziej dramatyczna historia Lewity, a więc znowu człowieka z plemienia kapłańskiego, który bierze sobie konkubinę i nie chcę nawet opowiadać, co tam się wydarzy. Kiedyś żeśmy tą historię, tutaj całą Księgę Sędziów rozważaliśmy kiedyś szczegółowo. Ale jest to po prostu potworna historia. Gwałtu tej kobiety, porąbania ją na kawałki i rozesłania do wszystkich plemion. I w rezultacie tej bratobójczej walki do takiego stanu dochodzi Izrael, kiedy odwraca się od Boga prawdziwego i zwraca się do tych pogańskich bożków. Pokazują nam tę historię, że Izrael był bardziej zagrożony przez swój własny wewnętrzny upadek moralny i duchowy niż przez jakikolwiek atak z zewnątrz. I tak samo jest dzisiaj. Kościół jest o wiele bardziej zagrożony przez kwas w pośród wierzących niż nienawiść tego świata, wrogość tego świata, presję tego świata. Dużo bardziej jesteśmy zagrożeni przez naszą własną tendencję do lekceważenia Bożego Słowa, do próby omijania Bożego Słowa, jakiegoś upodabniania się do ducha obecnych czasów, kompromisu, letniości, dogadzania sobie, życia według naszego własnego uznania. To jest nasze największe zagrożenie, bracia i siostry. Nie to, co ten świat mówi, zaprzeczający istnieniu Boga, wrogi Bogu, nie inne religie, które mają dziwaczne koncepcje swoich bóstw. To są zagrożenia, ale naszym największym zagrożeniem jesteśmy my sami. Jest kwas grzechu, kwas błędnej nauki, kwas odstępstwa od wszystkiego, co Bóg nam powiedział, że mamy czynić. Instytucje, które powinny były zapewnić stabilność narodowi, a więc lewickie kapłaństwo, życie rodzinne, starszeństwo czy zgromadzenie plemiennych przywódców, to wszystko okazało się nieskuteczne, a nawet szkodliwe w niektórych przypadkach z powodu moralnego bankructwa jednostek. Epilog Księgi Sędziów nie pozostawia nam wątpliwości, że to niejakość przywództwa czy instytucji utrzymywał Izraela przy życiu. Przetrwanie Izraela było i jest cudem Bożej łaski. W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Ten refren, czterokrotnie powtórzony w epilogu, spuszcza kurtynę na kończący się okres sędziów i zapowiada kolejny, który, tak jak mówię, w oryginale był w jednej księdze, w księdze Rut, gdzie widzimy, jak Bóg powołuje pierwszego króla Izraela. Jednak nadchodząca władza królewska, podobnie jak sędziowska, będzie miała swoje miejsce w historii Izraela i okaże się użyteczna w swoim czasie, ale i ona zawiedzie z powodu ludzkiej grzeszności. Jak pokazuje cała historia Starego Testamentu, żadna instytucja, jakkolwiek ważna, nie posiada klucza do przyszłości Izraela. Jedyną nadzieją Izraela i jedyną nadzieją całej ludzkości jest zapowiadany od upadku pierwszych ludzi doskonały sędzia i król. Pan i sługa w jednej osobie. Jezus Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy. Tylko On może nas wyrwać z tej mrocznej spirali duchowego upadku i naszego własnego nieposłuszeństwa. Jeśli Jezus Chrystus nie jest jeszcze Panem Twojego życia, przyjdź do Niego dzisiaj. Zaufaj Mu całym sercem. Oddaj Mu swoje życie w posłuszeństwo jako Panu, a doświadczysz wolności i życia, jakie nie jest w stanie dać Ci żaden Kościół, żadna instytucja, żadne sakramenty, żadne Twoje wysiłki. Jezus jest ratunkiem dla Izraela i dla każdego człowieka. Amen. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, chcemy stać przed Tobą odpowiedzi na Twoje słowo, które dzisiaj do nas kierujesz. Słowo życia. Słowo, które ma nas napomnieć, które ma nami potrząsnąć, które ma nas zmusić do trzeźwego spojrzenia na nasze życie, na naszą wiarę, na naszą gorliwość, na naszą służbę, na to, jak my dzisiaj różnimy się lub też przypominamy to pokolenie, czy te pokolenia żyjące za czasów sędziów. Na ile my drżymy przed Twoim słowem i staramy się pilnie czynić Twoją wolę, objawioną nam, zapisaną nam w Twoim słowie. A na ile ważymy się kwestionować Twoje słowo, na ile ważymy się postępować według naszego własnego widzimisię. Na ile żyjemy rzeczywiście odwołując się do prawdy Twojego słowa. Na ile Jezus prawdziwie panuje w naszym życiu, a na ile my jesteśmy panami samych siebie i decydujemy sami za siebie i kierujemy się tym, co jest nam wygodne, co nam służy, co jest w naszych własnych oczach dobre. Panie, Ty obiecałeś nam wielkie rzeczy. Twoje obietnice są naprawdę niezwykłe. Obiecujesz nam obfitość życia, poznanie Chrystusa, pełnię Ducha Świętego, radość, pokój. Te wszystkie cudowności nowego przymierza. Ilu z nas prawdziwie tego doświadcza? Ilu z nas weszło w posiadanie tej ziemi obiecanej? Ilu z nas toleruje jeszcze obce ołtarze, fałszywe bóstwa? Ilu z nas obraża Cię swoją niewiernością, letniością wiary? Ilu z nas, Panie, jest jak tamto pokolenie, czy jak tamte pokolenia? Płaczemy, wzruszamy się, obiecujemy, a później wracamy do naszych starych dróg. Boże, ratuj nas, prosimy, ratuj nas od tej drogi zagłady, która kończy się wyrzuceniem z Twojej świętej ziemi. Obyśmy nie powielili historii Izraela, ale żebyśmy byli wiernym Ci ludem, kochającymi Ciebie wyznawcami, ludźmi, których życie, postępowanie świadczy, że jesteśmy prawdziwie zrodzeni z Ducha Świętego i nie należymy już do siebie samych, ale ukrzyżowani z Chrystusem żyjemy dla Ciebie. Daj, Panie, by nasze życie było światłem dla naszych bliskich, którzy też potrzebują poznać Ciebie, naszych dzieci, którym nie jesteśmy w stanie wtłoczyć w żaden sposób naszej wiary. One też potrzebują nawrócić się do Ciebie, potrzebują przeżyć spotkanie z Tobą i doświadczyć mocy Twojej. I modlimy się za nimi, Boże, abyśmy tak żyli, żeby oni mogli poznać Ciebie, mogli uwierzyć w Ciebie, nawrócić się do Ciebie, przemawiaj do nich, stawiaj na ich drodze Twoich świadków, Twoje światło, poruszaj ich serca, ratuj ich, Panie. Oddajemy Ci hołd i cześć, bo jesteś dobrym Bogiem, sprawiedliwym, wiernym, miłosiernym, wielce miłosiernym, wielce łaskawym, a jednocześnie wiernym swojemu przymierzu. Pomóż nam to rozumieć, pomóż nam pamiętać o tym i pomóż nam tak żyć, abyśmy doświadczali Twego błogosławieństwa i chwały, i mocy, i przemiany w coraz większej mierze. Aby nasze życie nie było spiralą w dół, ale było jak blask zorzy porannej, która jaśnieje aż do białego dnia. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, że mogliśmy wysłuchać słowa zwiastowanego. I to są informacje, to są historyczne fakty, które możemy poznać, ale to nie jest celem. Celem jest dla nas, żebyśmy zrozumieli, co w naszym życiu może być rozpoznane, zmienione. I aby tak było, że każdy z nas odnajduje się w tym Słowie i celuje w to, co dobre, szuka tego, co Tobie miłe. Obyśmy przejęli się, jeśli jest taka potrzeba w naszym życiu, że lekceważymy być może Ciebie, Twoje Słowo. Dzięki, Ojcze, że możemy słuchać, być w dobrym miejscu, gdzie mamy nastawione nasze uszy, nasze serca na wsłuchiwanie się w Twoje Słowo. I tak jak dla każdego z nas nasze życie jest ważne, tak też ważne jest w Twoich oczach życie każdego z nas i nie chcesz, żeby nikt, żeby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy przyszli do poznania prawdy. Oby tak było w życiu każdego z nas i jak najwięcej ludzi wokół nas, wśród nas. Amen. Amen.

i trwają w społeczności z Bogiem i nie trwają w żadnym grzechu, także wszyscy ci są wzywani do tego, by uczestniczyć. Pozostałe osoby będziemy prosić, żeby się powstrzymały. Zapraszam Cię, Paweł. Zachęcam do modlitw. Na ogół nam się to nie udaje, że podczas brania z tego chleba i picia z kielicha, że te modlitwy są wznoszone, ale ja zamierzam cały czas do tego zachęcać i żeby te modlitwy przede wszystkim, jeżeli tylko tak to odczuwamy, płynęły prawdziwie z serca i nie były takimi tylko słowami, ale żeby też w tych słowach było zawarte to, co rzeczywiście dla nas znaczy ofiara Pana Jezusa. I niech wznosi się wdzięczność z naszych ust, bo to jest miłe Bogu i to jest też dobre ku zbudowaniu dla innych, ku zachęcie. Także łamiemy ten chleb na pamiątkę tego, co Pan Jezus uczynił, a co symbolizuje złamanie Jego ciała na krzyżu, gdy umierał za nas, za nasze grzechy, byśmy my mogli żyć. Dziękuję, Panie Jezu, Tobie za to, co uczyniłeś. Obyśmy nigdy nie zapominali, jak wielkim to było dziełem, jak wielkim dowodem miłości Twojej i jak wielkim poświęceniem. Daj nam zawsze rozumieć, pamiętać o wspaniałości tego dzieła. Amen. Niechaj Twoje życie płynie w nas. Moc Twojego Ducha Świętego mieszka w nas. Twoja łaska otacza nas, prowadzi nas. Panie, Ty jesteś naszym życiem. To, co robimy tutaj przy tym stole, to nie jest jakiś religijny rytuał, ale to społeczność z Tobą. Nasze dziękczynienie, nasze uwielbienie Ciebie, nasze wyznanie wiary w to, co dla nas uczyniłeś, wyznanie naszej jedności z Tobą i pragnienia, by moc krzyża, moc zmartwychwstania manifestowały się w naszym codziennym postępowaniu. Niechaj Tobie płynie cześć i uwielbienie z każdego serca, tych wszystkich, którzy będą brali udział i tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn się wstrzymują. Daj, Panie, każdemu z nas łaskę doświadczenia Twojej bliskości, Twojej miłości, Twojego miłosierdzia, Twojego zbawienia. Amen. Amen. Będziemy rozlewać do kieliszków, tak jak od jakiegoś czasu czynimy, ale jeśli ktoś by chciał z kielicha, to jest proszony, żeby na końcu podszedł i wtedy skorzystał. Nasze nabożeństwo się nie kończy, ale jeszcze po trochę potrwa. Jak ktoś oczywiście musi gdzieś już wracać, to niech wraca, ale zapraszamy wszystkich, żeby jeszcze z nami dłużej zostać. Rozstawimy stoły i przynieśliśmy różne smaczne potrawy, które chcemy wspólnie razem w gronie braci, sióstr, naszych miłych gości spożyć. Także wszystkich gości, którzy są pierwszy raz, zapraszamy, zostańcie z nami, nie czujcie się skrępowani, nie wstydźcie się, tylko zostańcie. Nagotowaliśmy dużo, żeby było, zawsze jest tak, że zawsze coś jeszcze zostaje, nigdy nie brakuje, wierzę, że i dzisiaj jest podobnie. Także zostańcie z nami, żebyśmy mogli troszkę się lepiej poznać, porozmawiać, pobyć ze sobą. Za tydzień planujemy spotkać się w takim formacie, w jakim spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu, czyli krzesła ustawiamy w takim rozciągniętym okręgu i będziemy rozmawiać o tym, o czym dzisiaj tutaj słyszeliśmy w tym zwiastowaniu. Chcemy wspólnie rozważać to, co jest zwiastowane, żeby nie było tak, że jeden mówi, reszta słucha, ale żebyśmy wspólnie rozważali to, co jest tutaj głoszone. Także za tydzień znowu w takim właśnie formacie rozmowy, nazwijmy to, braci i sióstr się spotykamy, a więc przemyślmy to, co było dzisiaj zwiastowane. Mam nadzieję, że czytaliśmy tę księgę, jesteśmy w stanie się do tego odnieść, o czym była mowa. Być może są jakieś inne kwestie z tej księgi, które nie zostały poruszone, bo niemożnością jest w ciągu godziny omówić 21 rozdziałów w szczegółach, więc to, co zrobiłem, jest tylko jakimś oglądem tej księgi, przedstawieniem tego głównego, centralnego poselstwa. Natomiast jest tam wiele niezwykłych, naprawdę barwnych historii. Myślę, że jest to jedna z najbardziej barwnych ksiąg Bożego Słowa. I każda jedna historia jest pełna wielu, wielu lekcji i swego czasu, nie wiem, poświęciliśmy ponad rok czasu na studiowanie całej tej księgi i tych różnych postaci, wydarzeń, które ta księga opisuje, więc zrozumiałe, że w ciągu godziny robimy tylko takie przypomnienie, ogólny pogląd, główne myśli. Natomiast chcemy odnieść się do tego, tak jak robiliśmy to w zeszłym tygodniu, tak chcemy się tego uczyć jako zbór, by rozmawiać, mówić o tym, co to dla nas w naszym życiu znaczy, jak my to odbieramy, co my się z tego uczymy, co Bóg nam pokazuje, nad czym może jako zbór powinniśmy też się pochylić, pracować, modlić się. Więc to w tym celu otwieramy właśnie tego typu spotkania o takim charakterze rozmowy. I w zeszłym tygodniu, chwała Bogu, poszło nam całkiem dobrze. Wierzę, że byliśmy tym zbudowani i zachęceni, co tu się działo. I tak też się módlmy, aby kolejne te nasze spotkania miały taki charakter, żebyśmy w pokoju, w miłości, bez jakiegoś właśnie nachalności i jakiegoś takiego ducha tutaj wymądrzania się, tylko właśnie w pokorze, z łagodnością, klarownie, krótko, rzeczowo dzielili się tym, co przeżywamy. Więc do tego trzeba się przygotować, bracia i siostry. Mówię to dlatego, żebyśmy totalnie nie polegali na takim spontanie. Spontan jest fajnie czasami i czasami się udaje, ale czasami się nie udaje. Uważam, że generalnie lepsze jest przygotowanie i chciałbym, żeby te nasze też spotkania, żebyśmy tak do nich podchodzili, że przychodzimy, aby się czymś podzielić, przychodzimy, aby przemyśleć to, co chcemy powiedzieć, żeby nie mówić czegoś bez przemyślenia, bez zastanowienia, bo potem możemy tego żałować, a innym nie przyniesie to pożytku. Więc nie chcemy tego. To nie ma być taki spontan, w którym każdy powie, co właśnie mu przyjdzie do głowy, tylko raczej chcemy przemyśleć to, co tutaj jest zwiastowane, rozważyć to i podzielić się tym, co będzie zbudowanie dla braci i sióstr. Amen. Do tego chcemy, prawda? Chcemy zbudowania. Nie spotykamy się tutaj po to, żeby wymienić jakieś nieprzemyślane nasze myśli, tylko spotykamy się, żeby się budować, żeby na Bożym Słowie opierać nasze życie i naszym przeżywaniu tego Słowa, odzwierciedlaniu go w naszym życiu i postępowaniu. Więc do tego was gorąco, bracia, siostry, zachęcam, żebyście modlili się, tak jak wierzę, modlicie się o te nasze zwiastowanie tutaj Słowa, abyśmy też modlili się o te nasze rozmowy, żeby Duch Święty działał w różnych z nas, pobudzał nas do tego, by dzielić się, by mówić o tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Więc naprawdę podchodźmy do tego z taką też powagą i z modlitwą, żeby te nasze spotkania były jak najbardziej wartościowe dla nas wszystkich i żeby były miłe Bogu, żeby były na chwałę Bożą. To tyle, jeśli chodzi o nasze kolejne spotkanie. Adaś ma jeszcze jakieś ogłoszenie? Trzy sprawy. Pierwsza taka, że cały czas jeszcze prace remontowe tutaj trwają i wszystkich chętnych zapraszamy. Powiem inaczej, wszystkich zapraszamy, o tak. Brat Jarek od Baptystów przyniósł przed chwilką czosnek. On, jego mama ma plantację i my korzystamy z tego czosnku. Jest dobry, zdrowy. Gdyby ktoś chciał kupić, to jest tam kilka takich wianków, tam są ceny. Jakby ktoś był chętny, to zapraszam. I jeszcze chciałem zadać pytanie na koniec. Czy myślicie, że Pan Bóg jest zainteresowany sprawami naszego życia, to, co się dzieje w naszym życiu? Ja też tak myślę. I tak jak Pan Bóg jest zainteresowany tym, co się dzieje w naszym życiu, tak chciałbym tylko przypomnieć, zachęcić do tego, żebyśmy my też byli zainteresowani tym, co się dzieje w życiu innych i żeby nasze rozmowy w dużej mierze tak właśnie wyglądały, że interesujemy się prawdziwie tym, co dzieje się w życiu innych. Siostra Krysia modliła się o jakichś ciężarach, które ktoś pomaga jej dźwigać. Zapytajmy się, co to za ciężary, może też możemy jakoś pomóc. I myślę, że siostra Krysia nie jest jedyną, która dźwiga jakieś ciężary, także zachęcam do tego, żeby dobrze wykorzystać ten czas przy stole. I tyle. Może jakieś jeszcze pozdrowienia, czy inne informacje dla braci i sióstr, to jest na to czas. Pozdrowienia od Basi Bill. Od Basi Bill. Dziękujemy i też pamiętajmy o modlitwę o Basię, ponieważ Basia opiekuje się dwoma starszymi ciociami i sama też jest schorowana i też ma naprawdę wiele osobistych wyzwań, także wołajmy do Boga o tą siostrę w jej potrzebach. Naprawdę jest w wielkiej potrzebie naszej miłości, naszego wsparcia i modlitwy. Może jeszcze ktoś, bracia, siostry, ma jakieś ogłoszenia czy pozdrowienia? Cieszymy się, że Asia z Andrzejem. Tak, bardzo się cieszymy, że widzimy Asię i Andrzeja po tak długim czasie. Także bardzo przyjechać, że jestem i podziękować za wszystkie modlitwy, za mnie pamiętacie. Dziękuję bardzo. Też przekazuję tutaj pozdrowienia od brata ze Staszowa, co niedziela tutaj prosi pozdrawiać braci i siostry, więc przekazuję od niego serdeczne pozdrowienia. Agnieszka mówi, że cieszymy się, że Maciek nas odwiedził znowu. Tak, zawsze się cieszymy z Maćka. Chwała Bogu za tego wspaniałego brata. Jeszcze pozdrowienia od Wasi. Dziękujemy bardzo. Tak jak powiedziałem, kochani bracia, siostry, nie kończymy naszego zgromadzenia, ale rozstawiamy stoły w tym drugim pomieszczeniu i tak jak Adam nas zachęcał, dobrze wykorzystajmy ten czas przy stołach. Amen.